Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 marca, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Pod hasłem Przyszłość to Polska, od Jasła PiS rozpoczyna spotkania z Polakami. Reakcja na reportaż telewizyjny o Karolu Wojtyle wzmocni wspólnotę wiernych, uważa dyrektor Muzeum Jana Pawła II. Amerykańska Akademia Filmowa po raz drugi odrzuciła prośbę prezydenta Zełenskiego o wystąpienie na gali Oscarów. Prawo i Sprawiedliwość wraca na przedwyborczą trasę po kraju. Pod hasłem Przyszłość to Polska politycy formacji rządzącej chcą rozmawiać z Polakami w celu wypracowania programu wyborczego. Pierwsze spotkanie dziś w Jaśle na Podkarpaciu. Będzie tam premier Mateusz Morawiecki. Naszymi ekspertami są zwykli Polacy, mówił w siedzibie PiS w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński. Jak ocenił, po 8 latach rządów jego formacji Polska jest lepsza, ale dziś mierzy się z nowymi wyzwaniami. Jak kryzys ekonomiczny przejawia się z punktu widzenia obywateli przede wszystkim w inflacji, no i jak wojna, to największe z wyzwań. W planach formacji rządzącej są tysiące spotkań z wyborcami z udziałem parlamentarzystów. Jak zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek, dziś głównym tematem rozmów będzie gospodarka. Natomiast w niedzielę sprawy społeczne, sprawy zdrowia i o tym nasi liderzy będą rozmawiali w swoich regionach. Po prostu będą rozmawiać i również oczekiwać pewnych propozycji ze strony społeczeństwa. Obok premiera Morawieckiego liczne spotkania ma już zaplanowane była premier Beata Szydło, a Jarosław Kaczyński ma włączać się w objazd po kraju od czasu do czasu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz powiedział, że wierzy, że reakcja na reportaż telewizyjny atakujący Karola Wojtyłę pozwoli na powrót do jego nauk. Jak mówił w Polskim Radiu 24, obrona wizerunku Jana Pawła II wzmocni wspólnotę wiernych. Ja właśnie spróbuję patrzeć na to pozytywnie. Myślę, że to jest po pierwsze dla nas jeszcze taki element, który pozwoli nam jeszcze mocniej pracować nad opowieścią o Janie Pawle i o prymasie Wyszyńskim, ale właśnie wierzę, że ten wstrząs powoduje, że sięgniemy do korzeni, że obudzimy się i będziemy z tej nauki Jana Pawła II korzystali. Głos w tej sprawie zabrał także Sejm. Przedwczoraj posłowie przyjęli uchwałę w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Dziś drugi dzień wizyty marszałek Sejmu na Litwie. Elżbieta Witek weźmie udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego parlamentu. Spotka się także z prezydentem Gitanasem Nausiedą. Litwa obchodzi dziś 33. rocznicę uchwalenia aktu, który przywrócił państwu niepodległość. Tym samym Litwini jako pierwsi opuścili Związek Radziecki. Mówiła o tym podczas wczorajszego wystąpienia w litewskim parlamencie marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To dzień, który upamiętnia nieugiętą walkę Litwinów o wolność ich ojczyzny, języka ojczystego, prawa do samostanowienia. Zdaniem marszałek była to jedna z symbolicznych dat, która przekreślała skutki paktu Ribbentrop-Mołotow. Uroczyste posiedzenie litewskiego parlamentu odbędzie się tradycyjnie w sali o nazwie 11 marca, w której 33 lata temu deputowani uchwalili akt niepodległości. W południe czasu lokalnego na Placu Niepodległości przed gmachem Sejmu odbędzie się ceremonia wciągnięcia flag krajów bałtyckich na maszt z udziałem marszałek polskiego Sejmu. W planie wizyty Elżbiety Witek jest też spotkanie z prezydentem Gitanasem Nausiedą. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej po raz drugi odrzuciła prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o wystąpienie na uroczystości wręczenia Oscarów. Odmawia też mediom uzasadnienia swojej decyzji. Zełenski wcześniej wystąpił wirtualnie m.in. podczas festiwali filmowych w Cannes, Berlinie i Wenecji. W Ameryce zwrócił się ze swoim przesłaniem do milionów ludzi w trakcie transmisji ceremonii wręczenia nagród Grammy, a także Złotych Globów. 95. ceremonia wręczenia Oscarów rozpocznie się o 2:00 w nocy czasu polskiego z niedzieli na poniedziałek. Szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy ma polski film Io. Producentka i współscenarzystka obrazu Ewa Piaskowska w wywiadzie dla Polskiego Radia mówiła m.in. o znakomitym przyjęciu filmu w Stanach Zjednoczonych. To jest jednak coś niezwykłego, że po jakimś takim pokazie w dużym kinie zostaje grupa ludzi, czasami większa, czasami mniejsza, takich, którzy chcą uścisnąć rękę i podziękować twórcom. I to jest czasami tak zupełnie niezwykłe. No nie wiem, spotykam się z osobami, które mi się totalnie rzucały w ramiona, czy autentycznie, no, mówiąc, że kocham panią, kocham ten film, to jest najważniejsza rzecz pod słońcem, dziękuję, dziękuję. Znaczy ten rodzaj jakiegoś takiego cudownego entuzjazmu, z którym się spotykamy, jest naprawdę niebywały. Ewa Piaskowska dodała, że choć uwielbia film Io i bardzo by chciała, aby zdobył Oscara, to zdecydowanym faworytem jest niemiecki obraz Na Zachodzie, bez zmian. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Rusza prawdziwy maraton w skokach narciarskich. W Norwegii rozpoczęła się zaliczana do Pucharu Świata rywalizacja w turnieju Row Air. Skoczkowie w ciągu najbliższych dni oddadzą 18 punktowanych serii. Pierwszym liderem Dawid Kubacki, który we wczorajszych kwalifikacjach na skocznie Holmenkollen był najlepszy. Dawid Kubacki wczoraj w Oslo rozkręcał się powoli. Na pierwszym treningu był dopiero 41. W drugim 6, a w prologu już najlepszy. Dawid Kubacki tym samym został pierwszym liderem klasyfikacji Row Air, bo przypomnę, że podczas skandynawskiej rywalizacji liczą się skoki razem z kwalifikacjami, czyli 18 prób, a więc do wygranej droga jeszcze daleka, ale co najważniejsze, że początek jest wyśmienity. A w dzisiejszym konkursie oprócz Kubackiego zobaczymy także zniszczoła wąska Żyłę Wolnego i Stocha. Początek rywalizacji o 14.40. Dla Trójki Kuba Niziński. Ciekawy początek również w 24. kolejce Ekstraklasy. 9 bramek w piątkowych meczach robi wrażenie. Raków Częstochowa pokonał Śląsk Wrocław 4-1. Lechia Gdańsk wygrała z Miedzią Legnica 4-0. Dziś o 15.00 Korona Kielce Radomia, o 17.30 Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin. O 20.30 na deser Jagiellonia Białystok podejmie Górnika Zabrze. Dziś też wielkie emocje tenisowe. Wieczorową porą na kort w Indian Wells wyjdzie Magdalinet, która w drugiej rundzie PNB Paribas Open zmierzy się z triumfatorem US Open 2021, Brytyjką Emmą Raducanu. Planowany początek pojedynku o 20.00, półtorej godziny później powinna zacząć Iga Świątek, która zetrze się z Amerykanką Claire Liu. W środku nocy zagra Hubert Hurkacz, a jego drugorundowym rywalem będzie Australijczyk Aleksiej Popyryn. Sport w Trójce wróci chwilę po 17.00, a od godziny 15.00 audycja Login Aktywni i spotkanie z himalaistą, filmowcem Oswaldem Rodrigo Pereirą. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sobota pochmurna z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy i na zachodzie. Temperatura od 1 stopnia na Podlasiu, około 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 7 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry Państwu. Dzisiaj spotykamy się w składzie następującym. Profesor Joanna Senyszyn z koła Lewicy Demokratycznej. Minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Profesor Władysław Bartoszewski, poseł z klubu PSL-u Koalicji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Serdecznie. Poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. I poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, szef partii republikańskiej. Dzień dobry. Jeśli państwu kogoś tu brakuje, powiem tylko, że Koalicja Obywatelska tym razem nie przyjęła naszego zaproszenia. Będziemy czekać za tydzień. Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość rusza w trasę programową pod hasłem Przyszłość to Polska. Bartosz Kownacki, część opozycji drwi z tego, że podczas tej podróży państwo będą tworzyć program, że to troszkę może jest za późno, rychło w czas mówią. Panie redaktor, my program mamy i realizujemy go od 8 lat. Rozumiem, że to jest ten argument, który my głównie do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, której tutaj nie ma, więc trudno mówić, ale podnosimy od wielu, wielu miesięcy, że Donald Tusk wrócił na białym koniu, trochę ten wychudł ten biały koń, tak słabiutki, ale wrócił bez programu. I my o tym mówimy, rozumiem, że teraz próbuje to odbić. No dobrze, ale odbić państwo sami opozycję, zapowiadają. Ale to jest jednak kwestia. Proszę zobaczyć, ile rzeczy w różnych sprawach można rozmawiać. O obronności, o służbie zdrowia, o opiece społecznej, o tych programach, które też nie wyszły, bo nie zawsze wszystko wyszło. A nie pośle. Ten program mamy i realizujemy. Ale i druga rzecz, zgoda. To jest bardzo ważne. Ja też wczoraj uczestniczyłem w takich spotkaniach. Rolą polityka jest słuchanie, i to każdy chyba tutaj przyzna, jest słuchanie ludzi i słuchanie ich oczekiwań. I naprawdę z takich rozmów gdzieś w Polsce powiatowej, Polsce gminnej można wyciągnąć wiele wniosków, które są kamyczkiem do naszego ogródka. Co się nie podoba i co należy zmienić, a czasem też to są często bardzo ludzie zaangażowani też politycznie na niższym szczeblu, naprawdę znaleźć takie rozwiązania, otrzymać takie pomysły, które będą później wodą na młyn, taką pozytywną kampanię politycznej, więc po to się jeździ, po to się rozmawia z ludźmi. Władysław Saufil-Bartoszewski, przede wszystkim drwił Władysław Kosiniak-Kamysz z tego, że program będzie tworzony w trakcie tych spotkań, a jak jest z PSL-em, który też będzie rozmawiał z ludźmi, będą wspólne wyjazdy z przedstawicielami Polski 2050, czy tu nie będzie tworzenia programu jakiegoś, nie wiem, nowych elementów dodawania? No my zarysy programu to mamy i już od pewnego czasu. I owszem, ogłosiliśmy je po rozmowach z Polską 2050, taki szkielet, ale oczywiście cały czas rozmawiamy z ludźmi, to nie tylko w kampanii wyborczej, ale od dłuższego czasu. Stąd my wiemy, czego ludzie oczekują. Ludzie oczekują naprawy państwa, ludzie oczekują tego, żeby przeszły pieniądze na KPO, które są blokowane przez niesnaski w obozie rządowym od dłuższego czasu. Ludzie oczekują poprawy sytuacji w służbie zdrowia, w psychiatrii dziecięcej na przykład. Ludzie oczekują całej masy spraw i my... Właśnie państwo już wiedzą, blokowania OZE na przykład, zlikwidowania ustawy 10H, no, teraz przeszła przez Sejm i jest to jeszcze o niej może porozmawiamy. Na ustawa, która powoduje, że połowa z terenów, na których mogłyby stać wiatraki, została wykreślona jedną poprawką na Komisji Jeszcze Energii. Do tego wrócimy, jeżeli tym rozmawiamy. I mamy ten program i o tym z ludźmi rozmawiamy. I ludzie z nami o tym rozmawiają, bo przychodzą z tymi problemami. Krzysztof Gawkowski, program na wybory jest gotowy, panie przewodniczący? Czy będziecie też słuchać podpowiedzi? Jest gotowy, a my w trasie jesteśmy od wakacji tamtego roku. Jeździmy w każdym tygodniu po dwóch województwach. Spotykamy się, rozmawiamy. My na tych spotkaniach nie atakujemy. My bardziej pokazujemy, co chcemy zaproponować. I w ochronie zdrowia, bo wiele jest do zrobienia. Leki za 5 zł, taki sztandarowy pomysł, ale i też zmiana tego, jaka powinna być dostępność do lekarzy. Mówimy o polityce społecznej nie w kategorii tego, że cały system od razu się naprawi, bo nie. Ale podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla pielęgniarek, doprowadzenia do tego, że my emeryci mieli większe wynagrodzenia, systemowe załatwienie tej sprawy. Mówimy o naszych pomysłach dotyczących i klimatu, ale też takiego myślenia o tym, jak rozdzielić państwo od kościoła, czy jak doprowadzić, żeby sprawy, które dzisiaj PiS nazywa światopoglądowymi, a my mówimy o tym, że są prawa człowieka, zostały zrealizowane. Więc my mamy jasny, prosty program. Tak realizujemy go, jak spotykamy się w miejscowościach i tych małych, i tych dużych, to spotykamy się z różnymi głosami. Ludzie dzisiaj chcą, żeby im się dobrze, godnie żyło. Mają problem z tym, że jest olbrzymia cena w sklepie, która jajko było po 90 groszy. A to do ceny zaraz wrócimy jeszcze. Ale ja tylko dokończę, bo to jest naprawdę dzisiaj bardzo ważne. Ludzie nie rozmawiają z nami o tym, jak dokonacie zmian w Polsce, tylko pytają, jak zmniejszycie cenę na przykład u mnie w sklepiku na osiedlu. I o tym trzeba rozmawiać, jak ten kryzys naprawić. Jak i gdzie trzeba załatwić, żeby pieniądze z Unii Europejskiej w końcu były w Polsce, bo to polskie pieniądze. I to są tematy dzisiaj programowe de facto, bo ten program to jest program ludzi, którzy chcą normalnie żyć. Joanna Senyszy, pan jako lewicowa posłanka coś do tego doda? Co tam powinno być sednem tego programu lewicowego? Znaczy, właściwie taki program Lewica ma od bardzo wielu lat. No, kiedyś to było w haśle mądrze, zdrowo, bezpiecznie. Czyli trzeba i edukację zmienić, no bo czarnkowa edukacja jest nie do przyjęcia. Zdrowo, no ochrona zdrowia to niestety pozostawia wiele do życzenia. Miesiące oczekiwań na wizytę u specjalisty. Bezpiecznie, tak. Polacy chcą się czuć bezpiecznie. Ale co do tego programu teraz niewątpliwie trzeba dorzucić, to, że przecież wyborcy opozycji chcą absolutnie rozliczenia wszystkich afer. To już nie jest tak, że uważamy, że wystarczy postawić polityków przed Trybunałem Stanu, ale wręcz trzeba zbadać, no, czy to nie są przestępstwa kryminalne, no bo to, o czym słyszymy ostatnio. Czyli pani by dołączyła do tego programu, który Donald Tusk określa mianem Cela Plus? No, ja bym takich uproszczeń nie stosowała, dlatego że zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ale niewątpliwie nawet Trybunał Stanu od 89 roku to właściwie nie działał. Były zaledwie 4 sprawy. No ale teraz co najbardziej Polaków interesuje? No właśnie interesuje to, że dwumiesięczne wynagrodzenia tracą z powodu inflacji. Że naprawdę zarabiają, nie mają nie roczne wynagrodzenie, tylko 10-miesięczne. Że w bardzo wielu właśnie państwowych tych sektorach to wynagrodzenie, kiedy wzrosło o 8%, a i to nie wszędzie, no to absolutnie nie nadgoniło inflacji. No są firmy, gdzie w ogóle nie wzrasta wynagrodzenie. No, a taką bolączką ogromną od lat to jest kwestia mieszkań. No my akurat uważamy, że to powinna być powrót do spółdzielni mieszkaniowych, dlatego a te spółdzielnie mieszkaniowe powinny dostawać ziemię od miasta lub od państwa z różnych agencji i to spółdzielnia mieszkaniowa powinna brać kredyt, żeby nie było problemu ze zdolnością kredytową, zwłaszcza młodych ludzi. No i to jest do rozwiązania. To nawet nasi koledzy są prezesami spółdzielni, które na tej zasadzie działają i bardzo dobrze. Jasne. Pani poseł, przyjdzie jeszcze czas w innych programach na rozwinięcie tego. Adam Bielan, czy Zjednoczona Prawica będzie w tej kampanii wyborczej monolitem, czy zawiesi swoje spory? Znaczy, specjalnie nie widzę sporów. Pan poseł Bartoszewski powiedział o pewnych różnicach zdań w sprawie KPO, ale w każdej, nawet najlepiej funkcjonującej koalicji czy obozie takie różnice się pojawiają. Tych różnic po stronie opozycji jest znacznie więcej. Widzieliśmy to choćby wczoraj podczas dyskusji na temat uchwały dotyczącej Jana Pawła II. Mówił o tym również pan Szymon Hołownia, który twierdził, że między nim a PSL-em jest bardzo dużo różnic i nigdy nie będą głosować. Bardzo często nie będą głosować. Ale wobec tego, czy są takie tematy, które państwo jako Partia Republikańska chcieliby dołożyć do tego wspólnego programu? My nasz program ujawniliśmy już w zeszłym roku, w grudniu zrobiliśmy dużą konwencję programową, na której ten szczegółowy program przedstawiliśmy, ale tak jak powiedział pan poseł Kownacki, zawsze z programem wyborczym należy poczekać do rozmowy z wyborcami. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość taką akcję rozmów z Polakami na pół roku przed wyborami rozpoczyna. Rozumiem, że finałem tej akcji będzie właśnie sformułowanie programu rządzenia na kolejne 4 lata, bo każda partia, która rządzi 8 lat, po zrealizowaniu znacznej części swojego programu, trzeba przyznać, że Zjednoczona Prawica bardzo wiele obietnic, z którymi doszła do władzy w 2015 roku, choćby tych dużych programów socjalnych, zrealizowała, no musi odświeżyć swój program i my zdajemy sobie sprawę, że nikt nam nie da trzeciej kadencji u władzy za zasługi, za przeszłe zasługi. Musimy sformułować zupełnie nowy, świeży program na kolejne 4 lata i tak będzie. Ostatnie pytanie w tej rundzie, chwileczkę. Chciałam jednak poprosić, co będzie takim rysem Partii Republikańskiej? Co ona dołoży do tego wspólnego programu, jak pan na ten moment to widzi? My dokładamy w każdej dziedzinie dotyczącej rządzenia państwem. Z całą pewnością głównym wyzwaniem, które stoi dzisiaj przed Polską, to jest kwestia bezpieczeństwa. Mówiła o tym pani poseł Senyszyn, ale proszę pamiętać, że to obóz Zjednoczonej Prawicy od lat przestrzegał przed agresywną polityką Kremla. To my nie tylko mówiliśmy, ale rozpoczęliśmy działania, które nas dzisiaj uniezależniają od dostaw węglowodorów z Rosji. Tak, gdyby myślałam o jakiejś takiej specjalności Partii Republikańskiej, mówiąc w ramach Zjednoczonej Prawicy nie ma jakiejś specjalizacji poszczególnych partii politycznych. My staramy się zgodnie współpracować we wszystkich sprawach. Czasem pojawiały się różnice, jak między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością w sprawie KPO. Ale, a czasem też w Partii Republikańskiej się pojawiają różnice, ale do tego przejdziemy za chwilę. Statystykę głosowań, to w 99,9% głosowań w Sejmie głosujemy wspólnie. Panie ministrze, czy prezydent Andrzej Duda będzie mniej lub bardziej dyskretnie, albo wręcz otwarcie wspierał Zjednoczoną Prawicę w kampanii wyborczej? Pani redaktor, Kancelaria Prezydenta nie angażuje się oczywiście w kampanię wyborczą do parlamentu. Jasne, natomiast nie jest, nie, ale może natomiast nie jest żadną tajemnicą, z jakiego obozu politycznego pan prezydent się wywodzi i do jakich wartości i celów politycznych panu prezydentowi jest blisko i jak chciałby widzieć Polskę. Tutaj jest oczywista zbieżność właśnie z obozem, z którego pan prezydent pochodzi. I w tym sensie oczywiście dyskusje na temat programu, na temat założeń, na temat kwestii do zrealizowania w perspektywie czteroletniej dla parlamentu do 2025 roku dla pana prezydenta, to są na pewno tematy w dużej części zbieżne. A to, że trzeba właśnie, tak jak pan poseł Kownacki mówił, rozmawiać na poziomie gmin, na poziomie powiatów, to i dla państwa parlamentarzystów jest oczywista kwestia, ale to są również zadania, które wykonuje pan prezydent w postaci wizyt krajowych i też w te głosy się wsłuchuje i które również nie tylko przekładają się na działalność Sejmu, ale chociażby także na działalność legislacyjną prezydenta. Teraz pytanie do pana Bielana. Wydawało się, że dymisja Jacka Żalka jakoś uspokoi sprawę wokół Centrum Badania i Rozwoju. Natomiast dzisiaj Onet publikuje zeznania Jacka Żalka, które też w pana uderzają. Czy mógłby się pan do tego odnieść? Nie sądzę, żeby publikował zeznania, bo gdyby publikował zeznania, to doszłoby do ciężkiego przestępstwa w postaci wycieków zeznań, które dopiero co zostały złożone. Myślę, że to jest wrzutka, kolejna wrzutka. Onet ma kopię stenogramów z taśm, które zostały dołączone do protokołów zeznań. Tak od czytamy. Wielu tygodni agencja specjalizująca się w czarnym PR-ze, agencja Five Rand, należąca do byłego polityka Przemysława Wiplera i byłego dziennikarza Michała Krzymowskiego, stara się oczynić dyrektora, byłego dyrektora NCBR, który wstrzymał wypłatę środków dla dwóch, moim zdaniem, podejrzanych projektów, tego jednego na 123 miliony i drugiego na 55 milionów, to dyrektor NCBR-u rozpoczął 9 stycznia audyt wewnętrzny w tej sprawie, 12 stycznia zwolnił osobę, która była odpowiedzialna za przepuszczenie tego największego projektu, mimo że nie spełniał ten projekt wymogów regulaminowych. Tak? A później złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i właśnie to postępowanie trwa dzisiaj z zawiadomienia samego dyrektora NCBR-u. W tej sprawie też zeznawał pan minister Jacek Żalek, który nadzorował merytorycznie NCBR. Ja nie będę tego komentować, ponieważ to postępowanie trwa. Mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do wielu rzeczywistych afer, jak na przykład afery śmieciowej w Warszawie, gdzie doszło do gigantycznej korupcji, w tej sprawie nie została przekazana tym podejrzanym podmiotom ani złotówka w tej sprawie. I to warto podkreślić. Czyli tutaj miała być nieprawidłowość, ale nie została zrealizowana do końca, że tak powiem, ta nieprawidłowość. Porę, i to jeszcze przed jakimikolwiek publikacjami medialnymi, bo one miały miejsce pod koniec stycznia, zareagowała na nieprawidłowości, które podejmowali urzędnicy. Pani poseł, powinna pani wiedzieć, jaka jest procedura przyznawania wniosków w NCBR-ze. Te wnioski są przyznawane przez tak zwane panele ekspertów, których zresztą mają większość eksperci zewnętrzni 2-1. I to te panele podjęły decyzję o przepchnięciu tych dwóch projektów i to ze względu na to, że choćby ten jeden największy projekt nie spełniał wymogów regulaminowych, dyrektor NCBR-u wszczął wewnętrzną kontrolę. Powtarzam, zanim doszło do publikacji medialnych i zanim w ogóle posłowie opozycji weszli tam na kontrolę poselską, zwolnił osobę odpowiedzialną, szefową paneli za te decyzje, a później złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tych urzędników. Krzysztof Gawkowski tutaj ma wątpliwości. Ja mam wątpliwości takie podstawowe, bo nie wiem, czy normalne jest, żeby na spotkaniu pana prezesa Bielana w domu, czy nie w domu, bo nie wiem, gdzie to jest, ale na spotkaniu z panem Bielanem ustalać, kto będzie nowym szefem NCBR-u i kto i kogo zetnie mu głowę. No to padało na tym spotkaniu, na którym pan, panie pośle, był. Na jakim spotkaniu, panie pośle? No proszę, poczytać te protokoły. Ja nie byłem na żadnym spotkaniu, panie pośle. No dobrze, to pana kolega Żalek tak zeznaje, ale nie przerywałem panu, więc proszę nie przerywać. Ale proszę zacytować, na jakim spotkaniu, w jakim spotkaniu uczestniczyłem. Właśnie, jak pan zajrzy sobie na stronę Onetu, zobaczy pan, że w protokołach... Ale na stronie Onetu nie ma żadnej informacji o spotkaniu, w którym brałem udział, no dobrze, to chyba ja czytałem co innego i niech pan się poczyta. Dobrze, proszę panu. Się, panie pośle, że umiejętność czytania rozmowania z rozumieniem to jest podstawowa umiejętność u polityka. To nie ja przygotowałem akcję Czarny Węgiel czy Czarna Wieża, nie ja myślałem o tym, żeby 120... Ale niech pan nie przerywa, niech pan nie zakrzyczy pan. Nie, cytuję pan. 123 miliony, nie ja podejmowałem decyzji o 55 milionów. Pan mówi, że wszystko jest czarno na białym, ale niech pan nie przerywa na chwilę, no. Wszystko jest jasne i wszystko jest oczywiście idealnie białe. No nie jest białe, tylko jest czarne. Pana dymisja Żalka nic nie kończy. Pan Żalek nadaje na pana. Pan mówi, że to nie jest prawda. On się podaje do dymisji. Mamy do czynienia z protokołami, które wyciekają. Pan mówi, że są nieprawdziwe, nielegalne, bo to nie mogło się wydarzyć. A prawda jest taka. Ktoś przy tym całym interesie chodził. Ktoś zwalniał dyrektora, chciał ścinać, nie chciał ścinać innych współpracowników, chciał załatwić, żeby ktoś był szefem jakiejś jednostki, ktoś nie chciał. Załatwialiście to na jakichś spotkaniach kolegów Partii Republikańskiej, bo są to osoby z Partii Republikańskiej, niektóre, które tam są wskazane, nie wszystkie. I na koniec jest problem taki, że przyszło CBA i CBA zamiast pokazać, co się dzieje, przez 2 tygodnie nic nie ma, a pan Żalek po jednym dniu powiedział, że to nie są jego zeznania. generalnie ukrywanie ich za wszelką cenę. Dobrze, to co się teraz powinno zdarzyć? Konkluzja. Co się powinno w tej sprawie teraz zdarzyć? Ja chciałbym, żeby chociażby odbyło się posiedzenie Komisji do Spec-Służb, żeby zostały przedstawione informacje, co zebrało CBA. A nie mówię, żeby to było w trybie jawnym, bo toczy się postępowanie. Boję się jednej rzeczy, że będzie jak z panią Szydło i z zniknięciem taśmy po 3 dniach z wypadku samochodowego. Będą ukrywane zeznania, będą sytuacje, że wszyscy zapomną, co się wydarzyło i nikt nie będzie na koniec miał żadnego w sobie wyrzutu sumienia, że ktoś chciał wykręcić z budżetu państwa 123 miliony. To się wydarzyło i teraz oczywiście łatwo zabielać to, ale to jest nie do zabielenia. Jeżeli mogę... Proszę bardzo. Rektor, nawet Onet nie publikuje informacji, że uczestniczyłem w jakimś spotkaniu i powtarzam, powinien pan się nauczyć czytać ze zrozumieniem. Ale panu zacytować. Powinien, no to proszę zacytować publikację, jest mowa o spotkaniu, w którym brałem udział. Po drugie, chcę panu powiedzieć, że to dyrekcja NCBR wszczęła audyt wewnętrzny, zanim pojawiły się jakiekolwiek publikacje w mediach, doprowadziła do tego, że ani złotówka nie trafiła do tych dwóch podejrzanych projektów i to dyrekcja NCBR złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Więc CBA na wniosek prokuratury weszła do tej instytucji ze względu na doniesienie, które NCBR złożył sam w tej sprawie. To znaczy najpierw NCBR powołał niewłaściwych specjalistów, którzy... Ale to są ludzie, którzy tam pracowali od lat, pani poseł. Tak, no znaczy... Urzędnicy, którzy tam pracowali od lat. To jest stary numer taki pisowski. Zrobić aferę, a potem rzekomo ją rozwiązać. Pani niczego nie rozwiązaliście. Na razie tam żadna jesteśmy... Dobrze, ale może jeszcze zostanie rozwiązana afera. Na etapie próby przekręcenia pieniędzy unijnych, bo do tej pory przekręcaliście tylko... Ale tam żadna złotówka nie została przekręcona, jak pani mówi, w wyniku działań samej dyrekcji NCBR. Ale był plan przekręcenia. To jest zadanie do prokuratury, żeby sprawdzić, czy był plan i kto w tym planie uczestniczył. Natomiast decyzję o przyznawaniu środków nie podejmuje dyrektor NCBR, tylko panel ekspertów. I trzeba zbadać, kim byli ci eksperci i dlaczego na nagraniach pokazanych na konferencji Szczerby-Jońskiego przed panelem mówią bardzo krytycznie o tym wniosku, a później dziwnym trafem podczas głosowania stosunkiem głosów 2-1 głosują za tym, żeby ten wniosek przyszedł dalej. Dobrze, ja chcę... coś pan znalazł, tak, ale jedno zdanie. To dwa, bo tyle jest w protokole. Dobra. Ja bym bardzo prosił, całość przeczytam, ten najważniejsze przeczytam. Mówi Paweł Kuch, ten, który pan tak go wybiela, mówi, że świetnie. Ale proszę jest. Powiedzieć o spotkaniu, w którym brałem udział. Nie, pan to pozwoli, no na spokojnie, nie, bez nerwów. Tak. To tam pan moczył ręce, nie ja. Robimy grę pozorów do konkursu. Po konkursie Hanka leci rękoma pudy. Adam udaje, że o tym nie wie, ale tak naprawdę dogada się z Pudą. Następnie stwierdza, że Grzegorz Puda wyda pozwolenie Pawłowi Kuchowi na zwolnienie Hanki. I o wszystkim wie ale Adam Bielan. Miał pan powiedzieć, no, ale czytuję gdzie panu w tym zeznania. Tekście jest informacja, to, że brałem udział w jakimkolwiek spotkaniu. A proszę bardzo, ale proszę bardzo. Dobrze, nie, ja już panu odbieram głos. Ale miał pan 5 minut, żeby to sprawdzić. Ale mam, panowie, proszę bardzo. Słucham. Paweł Kuch stwierdza, że u Adama Bielana mówi, żeby dać wszystko Hance, że Paweł Kuch leci. Panie, nie w, no czyta pan. Umie czytać? U Adama czy Bielana. Jest jakakolwiek informacja, że brałem udział w jakimkolwiek spotkaniu? Paweł Kuch stwierdza u Adama Bielana. No to jest napisane. Proszę państwa. Jeden komentarz. To gdzie to robiliście? Na stacji benzynowej? Przepraszam, nie mam mocy wyłączania mikrofonów, ale za to poproszę obsługę techniczną. Żadna z tych osób. Panowie. Paweł Kuch stwierdza u Adama Bielana. Panowie, proszę się napić wody. Ze zrozumieniem, ponieważ nie ma żadnej informacji, że brałem udział w tych rozmowach. Chcę panu powiedzieć... Paweł Kuch stwierdza u Adama Bielana. Proszę się nie denerwować, daj mi kończyć. Proszę się nie denerwować. Dobrze, panowie sobie żadna to wyjaśnią potem. Żadna z tych osób nie należy do Partii Republikańskiej. Ale pan bronił przed chwilą jedna pana Kucha. Osób, panie Krzysztofie, panie przewodniczący, może pan, a nawet osób, pan musi. Jedna z tych osób, kluczowa zresztą według pana Jańskiego i Szczerby, do dzisiaj robi wspólne interesy z bardzo ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej, wieloletnim wiceministrem obrony narodowej, panem Marcinem Idzikiem. Pan Krzysztof Bednarek może pan sprawdzić w KRS-ie. A pani Strykowska, która się tak bardzo często pojawia w tych taśmach, to jest osoba związana z posłem PSL-u Jackiem Tomczakiem z Poznania. Bartosz Kownacki, jak się pan do tego odniesie, bo tu są kłopoty, które dotyczą partii republikańskiej, dotyczą partii republikańskiej, no ale w sumie całej Zjednoczonej Prawicy. I bardzo bym chciała, żebyśmy jakoś zmierzyli do końca tego tematu, bo mamy sobie rzeczy, ja mogę przynieść stenogramy dotyczące tego, jak rozmawiałam z posłem Gawkowskim, o tego, jak ustawiać różne rzeczy w Bydgoszczy, no, jaka będzie wiarygodność tego, no. Więc ja radziłbym panu posłowi Gawkowskiemu, żeby bardziej powściągliwy w tego rodzaju sformułowaniach, bo one często nie są wiarygodne, a już czytał ze zrozumieniem. No, druga rzecz. To jest tak, że w każdym środowisku mogą się pojawiać jakieś czyny, które są karalny. Tylko to, co powiedział pan poseł Biela, tutaj nie doszło do przekręcenia choćby jednego euro, choćby jednej złotówki. I druga rzecz, w tej sprawie prokuratura prowadzi postępowanie i my ścigamy przestępców. W odróżnieniu od naszych kolegów z opozycji, którzy stoją murem za swoim, jeżeli oni są podejrzewani o popełnienie przestępstw korupcyjnych, to oni zamiast ich wyrzucić i ścigać, to starają się ich kryć. To jest ta różnica. My nie dajemy ochrony nikomu. Jeżeli jest postępowanie karne, to nam wyjaśnić nikogo nie będziemy bronić. Natomiast nie podoba mi się takie nadużywanie i dawanie wiary jednemu z portali internetowych, który nie dał żadnego dowodu, jeżeli pan chce. Okej, posiedzenie do spraw służb specjalnych, może się pan tam czegoś dowiedzieć, ale nie ze źródeł Onetu. Rozumiem, że państwo będą się domagać zwołania posiedzenia komisji. Poza Zjednoczoną Prawicą są też afery. No, ładne pocieszenie. Dobrze, Władysław Teofil. Różnica polega na tym, że jeżeli gdzieś dochodzi nawet do podejrzenia popełnienia czynu przestępstwa, to my to ścigamy. A wy staracie się to chronić, uważacie, że nic się nie stało, bo to są wasi. Woda jest. No nie widzę, żebyście ścigali. Władysław Teofil Bartoszewski, jak pan się czuje tutaj, jak sobie tu koalicjanci, nie tylko koalicjanci wyjaśniają te sprawy, jak to można wyjaśnić bez nerwów i emocji? Bez emocji, jak są politycy zamieszani, to trudno to wyjaśniać. Natomiast można obniżyć. Ja mam pewną wiarę w działalność prokuratury pana ministra Ziobro, ponieważ pan minister Ziobro chce to wyjaśnić tę sprawę po to, żeby zaszkodzić swoim kolegom. No to jest oczywiste. Też tak myślimy, że to chodzi o pana Mielana dokładnie, no tak, żeby Ziobro zaszkodził panu deputowanemu. Ja ze spokojem czekam na dalsze... Bardzo dziękuję za to. Bardzo dziękuję za które ewidentnie się pojawiają. Drodzy państwo, jeśli mówicie jednocześnie, to nic z tego nie wynika dla słuchaczy i widzów. Małgorzata Paprocka, jak pani na to patrzy, na tę kłótnię, awanturkę? No, chyba ja jestem w tej sytuacji najwygodniejszej co do obniżania emocji i obniżania tutaj temperatury tej dyskusji. Natomiast myślę, że tutaj sprawa jest absolutnie w sednie. Jest pan poseł Kownacki. Jeżeli są wszczęte postępowania i to zarówno przez właściwe służby, czyli CBA, jest postępowanie prokuratorskie, ale również z informacji prasowych wynika, że także jest kontrola Najwyższej Izby Kontroli organu konstytucyjnego, no to tak naprawdę cóż więcej można dzisiaj zrobić, bo pracują właściwe agendy państwa i po prostu trzeba poczekać na wynik, ale ten wątek, o którym mówi pan poseł, czyli kwestia zatrzymania tych wypłat jest tutaj też bardzo, bardzo istotna. Następny temat też będzie... Sprawa jest rozwojowa i śmierdzi. To zobaczymy, ja tu nic nie czuję, tu pachną kanapki i ciasteczka. Czy bardziej brzydko pachnie jednak afera śmieciowa w Warszawie? Jeżeli o zapachach mówimy. Ze swojej natury. Znowu to pocieszanie się. To ze swojej natury. Pocieszanie, bo tam była rzeczywista korupcja. Dobrze, drodzy państwo, właściwie drodzy panowie, bo to ostatnio pan tutaj się odezwał. Teraz będzie też temat, który może wzbudzać duże emocje, więc apeluję o obniżenie tych emocji. Mianowicie po emisji reportażu w TVN24 dotyczącym Jana Pawła II, a właściwie Karola Wojtyły, bo sprawy dotyczą czasów, kiedy on był metropolitą krakowskim. No właśnie wybuchły bardzo duże emocje i to emocje polityczne. Została przyjęta sejmowa uchwała w sprawie obrony dobrego imienia papieża. Na Pałacu Prezydenckim pojawił się jego wizerunek. Politycy PSL-u składali kwiaty pod pomnikami, bo to nie tylko w Warszawie było. No inaczej się zachowali politycy pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Lewica też się wypowiadała na ten temat, więc teraz chciałbym, żeby państwo pokrótce uzasadnili swoje stanowiska i swoje emocje w tej sprawie. Władysław Teofil Bartoszewski zacznie. Jeżeli mówimy o przestępstwach pedofilii, które to wyjątkowo straszne przestępstwo przeciwko dzieciom, to należy z tym walczyć i w sposób skuteczny, co szczerze mówiąc nawet dzisiaj nie ma miejsca, bo zmagamy się z tym problemem. Jeśli chodzi o działalność księdza arcybiskupa, a później kardynała Karola Wojtyły, proszę zwrócić uwagę na kontekst tej sytuacji, dlatego że młodzi ludzie tego kompletnie nie rozumieją, ale sytuacja Kościoła w latach, już nie mówię o latach 50., a w latach 60. i w latach 70. była bardzo trudna, ponieważ specjalny wydział Służby Bezpieczeństwa działał wyłącznie po to, żeby kompromitować księży, bardziej niż zakonnicy, głównie księży, i rozpracowywać. I szczerze mówiąc, miał niezłe pojęcie na temat tego, który z księży jest homoseksualistą, a który z księży jest pedofilem. I to było wykorzystywane do ataku na Kościół. Jeżeli miały miejsce jakieś nieprawidłowości, to ksiądz kardynał Wojtyła starał się patrzeć na to, żeby nie zaszkodzić Kościołowi. Tak się składa, że część... Ale szkodzić można. Że akurat niektóre osoby, które były wymienione w tym reportażu, były agentami Służby Bezpieczeństwa, również będąc księżmi. I to była zupełnie inna sytuacja. Nie było również takiej wrażliwości społecznej, jaką mamy w tej chwili na te tematy. I to należy trzymać w pewnym kontekście i również w pewnych proporcjach. Bo to, co zrobił ksiądz kardynał Wojtyła dla Polski i Polaków, to jak zrobimy wagę Temidy, to tutaj zupełnie, tutaj nie ma żadnej równowagi, nie ma żadnej symetrii. Więc o tym należy pamiętać. Poza tym można również kwestionować niektóre ze źródeł, które były używane w tym reportażu, więc to nie jest... To jest dyskusja, którą powinni prowadzić historycy. To jest dyskusja, która powinna się odbyć po otwarciu archiwów kościelnych, ponieważ bez tego nie ma dostępu do właściwych informacji. I o to my akurat apelujemy, bo to należy zrobić. Ale rola księdza arcybiskupa, później kardynała, później papieża Jana Pawła II w Polsce była ogromna. To jest największy Polak wszechczasów i należy o tym pamiętać. Dlatego my składamy kwiaty pod jego, składaliśmy kwiaty pod jego krzyżem i w innych miejscach. Bartosz Kownacki, debata o uchwale w obronie dobrego imienia Jana Pawła II wzbudziła i dużo emocji, i no, była również okazją do krytyki osoby Jana Pawła II. Czy mimo wszystko warto było się w to politycznie włączać? Panie rektor, pierwsza krytyka Jana Pawła II była od samego jego początku funkcjonowania jako Ojca Świętego. Pierwszy robił to Departament IV Komuniści. Później w latach 90. pamiętam pielgrzymkę z 91 roku, gdzie mówił chociażby o obronie życia poczętego i ogromne, obrzydliwe ataki, nie tylko ze strony pana Urbana, ale także i innych mediów. Także te ataki były cały czas. Bo różnica polegała na tym, że był Ojcem Świętym, który mógł się bronić, chociaż nie musiał, bo przecież bezpośrednio się do tego nie odnosił. No, ale byli też ludzie, którzy żyli w tamtych czasach. W materiale TVN-u zabrakło mi jednego. Rechotu, satysfakcji pracowników Departamentu IV Służby Bezpieczeństwa. Tego mi zabrakło, bo to powinno być w tle tego całego programu. Zresztą to jest skoordynowana akcja, dlatego że nie tylko TVN, ale także równolegle publikacja wątpliwego autora książki, też opartej, mówił tutaj pan poseł, na kompletnie wątpliwych źródłach, bo jeżeli źródłem dla kogoś jest współpracownik Służby Bezpieczeństwa, ksiądz patriota, tak zwany, pewnie młodzi ludzie nie wiedzą, co znaczy, to była próba Służby Bezpieczeństwa rozbicia Kościoła katolickiego w Polsce poprzez stworzenie księży patriotów, osoba uwikłana w personalny konflikt z osobą, o której mówi, no to przepraszam bardzo, gratuluję takim dziennikarzom, mam nadzieję, że sobie przybijają piątkę z pracownikami Służby Bezpieczeństwa. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, o co chodzi w tej sprawie. Jan Paweł, ja nie muszę uzasadniać tej uchwały. Jan Paweł II swoim życiem, swoją postawą, nie tylko tą polityczną, bo my próbujemy postać Jana Pawła II sprowadzić do tego, że obalił komunizm, był wielkim Polakiem, bo to nie ma wątpliwości, ale w tej geopolityce, a innymi sprawami się nie zajmował. To był wielki człowiek, wielki autorytet moralny, i to jest w tej sprawie najważniejsze. I nigdy nie dopuściłby, żeby ktokolwiek skrzywdzony, jakakolwiek ofiara mogła cierpieć. Nigdy by tego nie zrobił. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, chodzi o to, że młodzi ludzie, pokolenia 20 czy kilkanaście plus, nie pamiętają tamtych czasów, nie rozumieją. I chodzi o to, żeby temu pokoleniu sprzedać obraz najwybitniejszego Polaka, który nie będzie miał nic wspólnego z rzeczywistością. O to w tej sprawie tak naprawdę chodzi. Nie o to, żeby dochodzić do prawdy, bo prawdą mogą zająć się historycy, mogą zająć się specjaliści i wszyscy, którzy znali Jana Pawła II, nie mają wątpliwości. Już na koniec zupełnie. Jeśli byłoby tak, że Jan Paweł II, chociażby jako Ojciec Święty, bo to, że były czyny pedofilskie, były w Kościele, to nie ma wątpliwości, ale wiedział i krył te czyny, to papież Ratzinger nie zgodziłby się na proces beatyfikacyjny. Był wielkim teologiem świętej pamięci papież Ratzinger. I proszę zauważyć, jest ostatni wątek, który jest przywoływany wielokrotnie, taka rozmowa papieża Ratzingera z Janem Pawłem II, po której wychodzi, mówi, wygrała druga strona. Gdyby papież Ratzinger miał świadomość, był przekonany, miał podejrzenie, że Jan Paweł II świadomie to robi, był w kontekście pewnym pozyskiwał te informacje, to nigdy by nie zgodził się na proces beatyfikacji. Joanna Senyszyn, pani się uśmiechała i to nie był taki jakiś uśmiech szczególnie sympatyczny. W czasie pani wystąpienia grupa polityków zdecydowała się na opuszczenie sali. Pani sugerowała, że ten temat spadł PiS-owi z nieba i posłuży do konsolidacji szeregów przed jesiennymi wyborami. Tak dokładnie jest. To jest temat polityczny. No, nie można bronić dobrego imienia kogoś, kto to dobre imię stracił poprzez swoje zachowanie. A ukrywanie pedofilii jest również przestępstwem, bo my przestańmy tutaj mówić w kategoriach grzechu. To jest po prostu przestępstwo. I ale niestety Jan Paweł II tego przestępstwa się dopuszczał. Opierając się na wierze, że materiały ja jestem akurat niewierząca. Ja nie opieram się na żadnej wierze w prawdziwość tych materiałów. Chyba te materiały to są zeznania świadków. To są świadectwa ludzi, którzy sami byli molestowani seksualnie przez księży. Konkretnie tam padają trzy nazwiska księży. I którzy kardynałowi wtedy Wojtyle o tym go informowali. Także on o tym świetnie wiedział. Ale przecież to nie tylko to. Przez cały pontyfikat Jana Pawła II obowiązywała tajna instrukcja Crimen Solicitationis, która nakazywała biskupom chronić księży pedofilów, niszczyć dowody przestępstw, ukrywać je przed prokuraturą, przenosić księży z parafii do parafii i zmuszać ofiary do milczenia. To była taka kultura tajności w kościele, którą właśnie Jan Paweł II praktykował. I ta instrukcja obowiązywała i ona niestety katastrofalne skutki dla kościoła wywołała. Dlatego, że i dopiero w 2002 roku została uchylona, tak naprawdę wtedy, kiedy Jan Paweł II już nie bardzo wiedział, co się wokół niego dzieje i to Ratzinger doprowadził do uchylenia tej instrukcji. W 1983 roku Jan Paweł II podpisał nowy kodeks prawa kanonicznego, w którym przestępstwa pedofilskie kleru zostały przeniesione z grupy przestępstw ciężkich do pospolitych i kara była mniej więcej taka, jak za przywłaszczenie na przykład przez księdza tacy. A więc taka... Czyli według pani winy Jana Pawła II są niezaprzeczalne. Jan Paweł II stworzył w kościele, także mówił, żeby już, ponieważ było coraz mniej powołań, to zachęcał do tego, żeby... wszystkich, którzy się zgłaszają przyjmować do seminariów, no a właśnie pedofile wiedzieli, że w kościele będą chronieni, że to jest jedyna instytucja, która instytucjonalnie chroni pedofilów. W związku z tym to nawet papież Franciszek przyznał, że w kościele jest 4-7% pedofilów wśród księży, podczas gdy w społeczeństwie mniej niż 2%. Dobrze, no dlaczego tam jest następnym... takie zgromadzenie pedofilów? No dlatego, że mieli stworzony raj, byli ukrywani. Nie musieli się niczego obawiać. A jeżeli chodzi o kardynała Wojtyłę, no to nawet pozwolił tym księżom, na które były skargi, to pozwolił im nawet dalej odprawiać msze, spowiadać, uczyć bodaj. Że religii, no więc to są już rzeczy niewiarygodne, skandaliczne, które kładą się cieniem na tym pontyfikacie. My musimy głównie martwić się o ofiary. Nie mam urządzenia, które wyłącza gościa, więc proszę mnie zrozumieć. Nie można włączyć mikrofonu, a w Parlamencie Europejskim jest taka możliwość. A no właśnie. I to bardzo łatwe. Ale pan debaty. Się wyłącza też. Nie wiem, czy tam jest taka możliwość, żeby się tam włączać, bo pan tu się tak włączał. Pani rektor, zapytała pani, po co ta uchwała i czy ona była potrzebna, biorąc pod uwagę. Nie, ja pytam, takie głosy, jakie słyszymy przed... bilans zysków i strat. No prawda was wyzwoli. Pani redaktor, biorąc pod uwagę takie głosy, jakie przed chwilą usłyszeliśmy z ust pani poseł Senyszyn, de facto powtarzające propagandę komunistyczną, która w latach 70., 80., w najmroczniejszych czasach stanu wojennego walczyła w ten sposób z Kościołem katolickim, ale biorąc pod uwagę, co robią dzisiaj pogrobowcy Urbana. Tygodnik Nie opublikował w mediach społecznościowych w momencie, kiedy... Co robią pogrobowcy Jana Pawła II? Ale, ale ja pani nie przerywałem, pani poseł. Dobrze mówi pani... Adam Bielan. Tygodnik naprawdę Nie słuchał opublikował. Pani. To jest, myślę, bardzo ważny wpis, który pokazuje, jaki jest cel tej kampanii. Cytat. Przepraszam, że muszę cytować Tygodnik Nie publicznie. Możecie robić te fikoły, ale całkiem niedługo wiara katolicka będzie w tym kraju, jedynie zabawnym wspomnieniem. I to jest clue tej sprawy. Do tego dąży lewica i ci, którzy stoją za tym materiałem. Twierdzenia pani poseł, że to jest na rękę PiS-owi, są absurdalne, bo to by oznaczało, że PiS ma wpływ na TVN. Naprawdę, bardzo trudno uzasadnić pani nie, tezę. Chcecie podzielić Polaków teraz według linii. Ale nie, pani poseł, przecież ja pani nie przerywałem. Ale pani poseł, pani prawda, w tej sprawie Adam nie jest w stanie nie utrzymać ani nikt emocji. Inny. Bardzo dziękuję za ten wyważony głos panu posłowi Bartoszewskiemu. Jest tak, że gdyby te materiały bezpieki były wiarygodne, to byłyby użyte w latach 50., 60., 70. i 80., kiedy Jan Paweł II był fundamentem oporu społecznego wobec władzy komunistycznej i pełnił rolę nie tylko Ojca Świętego, papieża dla katolików, ale również dla wielu niewierzących. Był ostoją nadziei na to, że komunizm w końcu kiedyś upadnie. Te materiały wtedy byłyby wykorzystane. Ja chciałbym, żeby to była spokojna dyskusja historyków. Czytam wywiady z historykami, choćby z panią profesor Żukowską-Gardzińską, która nie pozostawia suchej nitki na tym materiale TVN-u i widzę, że ten materiał jest bardzo słabo udokumentowany, że opiera się na materiałach całkowicie niewiarygodnych. Naprawdę nam nie zależy na tym, żeby wywoływać tego rodzaju emocje i dzielić polskie społeczeństwo zarówno w kampanii wyborczej, jak i w sytuacji, w której Polska jest krajem frontowym. Za naszą miedzą toczy się regularna wojna i to jest najgorszy możliwy moment, żeby dzielić Polaków w ten sposób. Krzysztof Gawkowski, posłowie lewicy zapowiadają, że będą pomagać tym obywatelom, którzy będą chcieli zmienić nazwy ulic w swojej okolicy, a nawet Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała o janopawleniu ulic. Czy państwo jednak nie za bardzo wchodzą w to politycznie? Ja zacznę od tego, od czego pani zadała poprzednie pytanie, bo ja chciałbym na ten temat kilka zdań powiedzieć. Jestem katolikiem, jestem z pokolenia JP2 i jak słyszę o tym, że księża systemowo nie ukrywali pedofilii, to krew się we mnie buzuje, bo jestem też ojcem trójki dzieci. Księża ukrywali pedofilię, a ofiary były pozostawione same sobie. I tak to wyglądało. I mówię to jako ojciec. I opowieść o tym, że w kościele katolickim tego nie było systemowe ukrywanie, jest po prostu straszna, bo do dzisiaj ukrywający biskupi nawet siedzą dalej i są na swoich parafiach, albo w swoich diecezjach, albo w metropoliach. Najważniejsi ludzie polskiego kościoła. I nic się tam nie dzieje. Nikt nie kiwa okiem, tylko puszczają do siebie oko. Mówię to jako tata, bo nie wyobrażam sobie, a byłem... My chodzimy do kościoła i ja wysyłam dziecko też samo. Żeby coś się wydarzyło i ktoś, jakiś ksiądz mi kiedyś powiedział... Słuchaj, wynieśliśmy go na inną parafię. No tam pogwałcił też, ale spoko. Ja uważam, że takie sprawy muszą być wyjaśniane. I Sejm nie jest miejscem do tego, żebyśmy dyskusję na temat tego wzniecali. A Prawo i Sprawiedliwość z pełną premedytacją położyło uchwałę dotyczącą obrony Jana Pawła II, po to, żebyśmy tę dyskusję wywołali. I Lewica dlatego była przeciwko, bo w polskim parlamencie powinniśmy być wolni od tego, że łączymy państwo i kościół. To powinny być rozdzielne strefy, obszary. Jeżeli prokuratura się tym zajmuje, niech się zajmie, ale na poważnie. Jeżeli są ukrywane sprawstwa pedofilstwa, powinny być wyjaśnione i nikt nie powinien się wstydzić. Bez względu, czy jesteś metropolitą krakowskim, czy jesteś zwykłym proboszczem. Każdy powinien w tej sprawie powiedzieć albo uderzyć się w pierś. Niestety, nie słyszałem w polskim kościele, a rozmawiam ze swoim proboszczem. Nie słyszałem w polskim kościele, żeby systemowo ktoś przyszedł i powiedział: przepraszamy, narobiliśmy syfu, jest źle, oczyszczeniczymy kościół. I przez to dochodzi do laizacji w Polsce. Przez to ludzie odwracają się od kościoła. Bo jak słyszą bajki, w które nie wierzą, a są rozumni, bo czytają, albo słyszeli takie historie, to jest im smutno, bo myślą sobie: chodzę do kościoła, przyjmuję komunię, jak ja. A przecież nie wiadomo, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Nie wiadomo, kto kogo wyświęcił. Czy pedofil nie wyświęcał na przykład kapłana. Nie podoba mi się to. Chciałbym mieć pewność, że idąc do swojego kościoła, po drugiej stronie nie ma nikogo, kto ukrywał pedofilię. I mówię to jako człowiek, ojciec i katolik. I tak na to patrzę. Minister Małgorzata Paprocka, czy ten wizerunek Jana Pawła II na Pałacu Prezydenckim to jest No to jest osobisty wyraz w stosunku do całej sprawy i do papieża Jana Pawła II, lokatora pałacu, czy to jest jednak jakiś akt, nie wiem, polityczny, obywatelski? Nie, to było jasne stanowisko pana prezydenta w tej sprawie i symbol braku zgody na szarganie imienia Jana Pawła II, świętego i pamięci papieża. I tutaj bardzo dużo głosów padło już w tej dyskusji. I mówimy o tym, że papież był przecież nie tylko autorytetem, nie tylko głową Kościoła dla katolików, ale jego rola dla całej społeczności międzynarodowej. Oczywisty kontekst polityczny. I dzisiaj rozpoczynanie takiej dyskusji, co państwo też podkreślali, na podstawie bardzo wątpliwych materiałów. Nie zgadzam się z panem posłem co do możliwości prowadzenia postępowań jakichkolwiek prokuratorskich, bo papież nie żyje i nie ma możliwości tutaj przede wszystkim fundamentalnych kwestii związanych. Pani prezydent też ich broni? Pedofilów? Panie pośle, ja panu nie przerywałam i mówimy o dwóch rzeczach. Mówimy o papieżu i o możliwości wypowiedzenia się w postępowaniu karnym, co jest niemożliwe, o jednych tym, i o drugich. Że papież nie żyje. Ja się zaraz do tego odniosę. Drodzy państwo, ja chciałam tylko powiedzieć, ponieważ to się wkrada chaos. Przepraszam, pani redaktor, ale ja mam jedną prośbę, państwo mieli po 15 minut na wypowiedź, tak? Krzysztof Gawkowski mówił ogólnie o problemie pedofilii w kościele, różnych księżach, ale my mówimy tu przede wszystkim o materiale, który sprowadza Jana Pawła II do właściwie duchownego, kryjącego pedofilię. To pani redaktor, wracając, co do autorytetu, co do ważkości tej postaci dla Polaków, ale dla całego świata, pan prezydent nie ma w tym zakresie żadnej wątpliwości. A teraz przechodząc do kwestii drugiej, odgradzając to zupełnie od postaci świętego Jana Pawła II. Państwo rozdzierają tutaj szaty nad tym, co zostało zrobione w ostatnich latach. Rozdzierają państwo szaty teraz, mam wrażenie, z lekką hipokryzją nad ofiarami. Kto wprowadził w polskim porządku prawnym jakiekolwiek zmiany w tym zakresie? Kto wprowadził mechanizmy? Ostatnie lata. Czy pani komisja do sprowadzenia spraw pedofilskich, komisja działająca państwowa od nie kilku może lat, dostać została stworzona kilka lat temu i przewodniczący mówił. Z inicjatywy, ale proszę państwa, proszę mi dać... Pani poseł, pani przecież prezentowała stanowisko w tej sprawie i pani doskonale wie, o czym mówimy, więc bardzo proszę nie wprowadzać naszych widzów w błąd. No właśnie. Nowelizacja zrobiona kilka miesięcy temu, która właśnie weszła w życie z inicjatywy pana prezydenta, wprowadziła cały katalog zmian, żeby w końcu te postępowania mogły być prowadzone. A parafie pełne pedofili, którzy nie ze są zmianami z dostępem do dokumentów, to z inicjatywy prezydenta zostało to zrobione. Zmiany w kodeksie karnym wprowadzającym podniesienie sankcji ostatnie lata. I inicjatywa prezydenta z 2016 roku, która wprowadzała obowiązek zgłaszania przestępstwa pedofilii. To są ostatnie lata, no proszę państwa. Wsadzać biskupów, to są ostatnie lata, kiedy te zmiany zostały wprowadzone w większości z inicjatywy głowy państwa. Więc bardzo proszę, panie pośle, jednak sobie na takie wypowiedzi nie pozwalać, ale one przeczą realiom. Proszę tak? mi powiedzieć, który biskup za krycie pedofilii został skazany albo w prokuratorskie postępowanie za czasów Ziobry? Niech pan jednego wymieni. A który za czasów Lewicy? To jeden. Dyskutować. Ale teraz od 2007-2009 roku znamy te nazwiska. A pani mówi, że się coś wydarzyło. Nie macie pośle, w sobie krztyd, żeby przeprosić ludzi, którzy mają w sobie wielkie straty moralne. Pan, nie jesteśmy od prowadzenia i odferowania wyroków. Natomiast i pan, i ja odpowiadamy za to, jak stan prawny w tym kraju wygląda. I naprawdę przerzucanie odpowiedzialności, że teraz się nie wydarzyło, to ja mówię, a co się wydarzyło przez ostatnie 30 lat? W ostatnich 5 latach zostało zrobione najwięcej w tej sprawie, kiedy robiono. Drodzy państwo, to ja na zakończenie powiem, że wczoraj archidiecezja krakowska wydała komunikat w związku z tą sprawą. No i czytamy, w trakcie przeprowadzonej ad casum querendy akt personalnych kapłanów nie natrafiono na żaden dokument, mogąc poświadczyć prawdziwość ciężkich zarzutów stawianych obecnie niektórym hierarchom kościoła w Krakowie. Stwierdzenie to nie stanowi jeszcze ostatecznego werdyktu. No bo mieli nakaz niż ma jednak z pewnością większą wartość niż tak zwane dowody w postaci fragmentów akt tworzonych na potrzeby zbrodniczego aparatu komunistycznej władzy. I na tym dzisiaj kończymy ten temat. A teraz zniszczą resztę dokumentów. Co kilka lat w Sejmie protestują osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Tak było w 2014 roku, tak było w 2018 roku. Wtedy było to przez 40 dni. Teraz sytuacja się powtarza. Wiceminister Paweł Wdówik pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, zaprasza na rozmowy do ministerstwa, ale w jednym z wywiadów mówi, wygląda na to, jakby ten proces był inspirowany politycznie. I uzasadnia to, że właśnie w tej chwili kończą się prace nad ważnymi rozwiązaniami dla niepełnosprawnych. Jak państwo to widzą? Prace się toczą i toczą. Problem polega na tym, że sytuacja osób niepełnosprawnych wcale się nie poprawiła od ostatnich protestów. Dlatego, że nieprawda, że wcale. Poprawiła się, ale nie tak, jak powinna się poprawić. Niewystarczająco. Postawia się niewystarczająco. I tu jest problem, bo największym problemem jest zawsze było to, że po pierwsze, osoby, które się zajmują osobami niepełnosprawnymi, nie mają świadczeń finansowych na poziomie, który byłby wystarczający, bo te osoby, które są niepełnosprawne, muszą mieć rozmaite terapie, fizjoterapię i inne rzeczy i na to nie było pieniędzy. Po drugie, nie mogły sobie dorabiać również, czyli nie mogły mieć zasiłku plus i jeszcze pracować. Ale właśnie a już w ogóle problemem, który jest... że będzie praca zarobkowa dla opiekunów. Że ja pamiętam te protesty sprzed, już byłem wtedy posłem i brałem udział w takim marszu od Pałacu Prezydenckiego do siedziby premiera, pana premiera. I największym problemem jest to, że nikt w Polsce się nie zajmuje niepełnosprawnymi, którzy są pełnoletni. I tutaj w ogóle nikt nie wie, co z tym zrobić. A oni przecież mogą żyć kilkadziesiąt lat. I oni nie są zaopiekowani przez państwo. I to się musi zmienić. Czyli rzeczywiście pan uważa, że tylko takie protesty mogą spowodować, nie wiem, bardziej intensywne prace nad rozwiązaniem ich problemów? Ludzie nie chcą protestować, tylko muszą protestować, bo po prostu są zmuszani przez okoliczności, bo przez ostatnie kilka lat bardzo mało zrobiono, żeby im w czymkolwiek pomóc. I stąd taki dość... Pozostali państwo króciutko, bo już mamy niewiele czasu. Panie doktor, pierwsze rozmowy z osobami niepełnosprawnymi toczą się cały czas. Sam pan minister Wdówik jest osobą niepełnosprawną, warto pamiętać. Na pewno jest ostatnią, która nie chciałby się pochylić nad ich losem i wesprzeć ich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pani Hartwig jest akurat posłanką Platformy Obywatelskiej. No jakoś się składa, że zawsze przed tymi wyborami te protesty się nasilają. No aż się prosi powiedzieć, że niestety, ale jest to proces, protest polityczny. I fakty. Oczywiście, czy nikt nikomu nie wynagrodzi dramatu, jakim jest niepełnosprawność. Nie ma takich pieniędzy, które można było kupić sobie, zgodzić się na to, żeby być osobą niepełnosprawną. I nie ma takich pieniędzy, które by to wynagrodziły i naprawiły. To jest pierwsza kwestia. Ale w roku 2015 na osoby niepełnosprawne przeznaczono 15,5 miliarda złotych. Obecnie ponad 40 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o rentę socjalną, w roku 2015, kiedy Platforma Obywatelska oddawała władzę, wynosiła 730 chyba 8 złotych, jeżeli pamiętam. Dziś będzie wynosiła ponad 1580 zł. No, mało, cały czas mało, ale pokazuje ponad 100% wzrost. Świadczenie opiekuńcze dla osób, które się opiekują z 1200 do 2400. Zgoda, mało, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nic nie zrobiono? Jeszcze trzeba wiele zrobić. I z tym zgoda. I chciałem, żeby to świadczenie, nawet jak było 10 tysięcy, to będzie za mało, bo dla matki czy ojca, które się taką osobą niepełnosprawną zajmuje. Zgoda, co z tymi osobami niepełnosprawnymi, które dorastają, żyją później, kiedy rodzice odchodzą. Wiele jeszcze zostało zrobione, ale nie mówcie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie nie zrobił nic. Zrobił więcej niż wszystkie poprzednie rządy razem wzięte. No wszyscy się nie zdążą wypowiedzieć. Ja chciałabym, żeby pani Małgorzata Paprocka powiedziała, co się dzieje w tej kwestii, jeśli chodzi o kancelarię prezydenta, bo zdaje się, że stąd też pochodzą pewne inicjatywy. Tak, w tej chwili w Kancelarii Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Rodziny, ale również ekspertami i również przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich finiszowane są rozwiązania prawne właśnie do tej grupy, o której mówił pan profesor. Opracowywany jest projekt dotyczący asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych, czyli bardzo ważnego elementu wsparcia dla tych osób i w codziennych czynnościach, ale również wsparcia dla możliwości podjęcia pracy, jak tylko ten projekt będzie ukończony, a myślę, że to jest kwestia dosłownie kilku tygodni. Bez wątpienia będziemy państwa i opinię publiczną o tym informować. To korzystając, że mam kilkadziesiąt sekund, dosłownie zapytam panią, jak ustosunkuje się pan prezydent do ustawy wiatrakowej, która wyszła właśnie w takim kształcie, w jakim weszła do Senatu.